राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4/94 को रात्रि 10 बजे खेड़ापा धाम जोधपुर में हुआ। राम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हम बच्चे थे छोटे तब से ये हमारे को सिखाया गया था। इस शाखा की इस तरह की परंपरा है। बचपन से ही बताई गई थी। यद्यपि हरदेव सिंह महाराज की बंधन आयोजन प्रथम कर्म निकाय अखिल भवनीय शोधी है समान या कोई क्या परंपरा क्या मानो ये साखियां मैंने पढ़ी। अभी महाराज पढ़ रहे थे और थोड़ी साखियां पढ़ी तो ये मेरे मन में भी आई और मैंने पढ़ी और जागरण में पढ़ाई करता हूँ। आप सुनते ही हैं बरसों से जहाँ जब व्याख्यान देता हूँ तो इसी क्रम से इन साखियों को पढ़ता हूँ। ये दुनिया में दोहा कहलाता है, हमारे यहाँ साखी कहलाती है, उसको साखी कहते हैं। ये साक्षी है तो साखियां जितने संतों की है उन संतों की साखियों में खास तत्व भरा हुआ है। परमात्मा गुरु और संत ये तीन बात खास आती है। चौथी आती तो भक्ति आ जाती है। चार बात आती है हरेक संत की वाणी में ठीक तरह से देखा है। और ये जो क्रम है पाठ का क्रम है वो भी इस क्रम में बताया गया है। यद्यपि हरदेव दास जी महाराज की वाणी में अदम जी मित्र ये नहीं है वंदन हरि गुरुजन प्रथम कर्मन कायक वेण अखिल भवनियों सोधिये समाना कोई शरण ये हर्षा की खास। परंतु हम लोगों को ये नहीं सिखाई थी, वही सिखाई जो आप तो बोली अभी। तो कारण क्या है इसमें हरदेव दास महाराज का नाम नहीं आता। इस बात को लेकर के वो नहीं सिखाई और ये सिखाई है बचपन से हमारी क्रम से कि ये पाठ का क्रम है, इस तरह पाठ का क्रम होना चाहिए। ये स्वतः स्वाभाविक हरेक रामस्नेह साधु जितने हैं जो सिंधुल थरा पे गए हैं उनकी ये बात है। ये क्रम बताया गया है और इस क्रम से ही पाठ होता है और हुआ है और हमने पढ़ा है सुना है। और उन संतों की वाणी की बातें हुई। दूसरी बात आज जो जागरण है ये संत महात्माओं की जो तिथियां लिखी जाती है उनमें जन्म की तिथि वो खास नहीं जानते। कृष्ण भगवान के तो कृष्ण है राम है आदि अवतार है, इनकी जन्म तिथि वो लेते हैं। और हमारे यहाँ इनका जो जन्म तिथि है अंत में वैकुंठ पधारते पधारे है वो जो तिथि है वो ली जाती है। उसी को जागरण करते हैं, उसी को ही जागृति लाते हैं। तो उस दिन महाराज की वहां पर क्या है कि कबीरा सब जग डर पे मरण से मेरे मरण आनंद कब मेरिए कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। तो वो मृत्यु में परमानंद की प्राप्ति को कहन मानते हैं। इस वास्ते ये दिन एक बड़ा उत्सव का माना जाता है, अच्छा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। संतों की परंपरा में ये बात है। उसमें भी कबीर साहब की बात मैंने कही तो वेद पुराण संत मते हूँ सकल सुकृत फल रावस रेहु वेद पुराण संत मत। तो संत मत एक मत है अलग, जैसे वेदों का मत है, जैसे पुराणों का मत है, ऐसे एक संत मत है। तो संत मत में कबीर साहब को सबसे ऊंचा माना है। इसमें कईयों ने इसको संतों ने कहा ये चक्रवर्ती संत हुए, मानो सबसे ऊंचे राजा होता है चक्रवर्ती, सबसे ऊंचा। तो संत समाज में कबीर साहब का दर्जा ऊंचा है, वे चक्रवर्ती संत हुए। तो वे कहते हैं कि भाई मरने में आनंद है, सब जग डरते मरण से, मनुष्य के मरण का भय होता है। पातंजलि योग दर्शन में अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा, पांच क्लेश है। तो क्लेश कर्म विपाकाशील अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ईश्वर का जो वर्णन हुआ है क्लेश कर्म विपाक आशय इससे अपरामृष्ट बिल्कुल असंबद्ध, और पुरुष विशेष उसका नाम ईश्वर है, और मनुष्य इनसे बंधा हुआ है क्लेश कर्मों से। तो ये क्लेश है, उन क्लेशों में अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश नाम है मरण भय का, मृत्यु को जो भय होता है मृत्यु से, ये एक क्लेश है, बड़ा दुख है। तो क्लेश से ऊंचा उठ जाए हम तब ठीक रहे, शांति को प्राप्त हो जाए। गीता में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष दर्शन में आया है, और जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्ता अमृतम अश्रुतेश आया है। तो उनमें खास करके जरा की इतनी बात नहीं ली है, जन्म मरण लिया है, उसमें भी मरना फिर कभी न पड़े ऐसे जन्म से रहित। तो संसार में ज्यादा से ज्यादा दुख क्या है, मृत्यु का दुख है। मृत्यु के दुख के समान कोई दुख नहीं है संसार में, सबसे अंतिम दुख है ये मृत्यु का। जैसे किसी कसूरदार को दंड दिया जाए तो वह दंड कई तरह जुर्माना होता है, कई तरह के कारागार होती है, ऐसे कई दंड दिए जाते हैं, काला पानी दे दिया जाता है, पर उनमें सबसे विशेष दंड क्या है, मृत्यु दंड है। मृत्यु दंड के बाद कोई दंड नहीं है, ये आखिरी दंड है। इनमें सब दूसरे दंड सब अंतर्गत आ जाते हैं, कोई इससे बढ़कर कोई दंड है ही नहीं। तो मृत्यु है ये बड़ा भय उदारी है। पतंजलि योग विदुषोरूपी तथा दृढ़ो विनिवेश, विदुषो भी लिखा है, जो जानकार है अच्छे उन लोगों को भी ये मरण भय होता है। तो मरण भय से रहित हो जाना है, ये मनुष्य का खास काम है। मृत्यु से मरने वालों को भी दुख होता है, और जो घर में से कोई मर जाता है तो उनको भी सबको दुख होता है। तो मृत्यु का दुख है, उससे सर्वथा बच जाए। तो कबीर साहब ने वही बात कही कि सब जग डर पे मरण से, और मेरे मरण आनंद। मरण है वो आनंद है कि कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। तो जीवन मुक्त होते हैं और विदेह मुक्त होते हैं। तो विदेह मुक्त जिस क्षण ज्ञान हुआ उस समय भी हो जाते हैं, और फिर जीवन मुक्ति का आनंद है, जीवन मुक्त शरीर भी छूट जाता है, तो उसको विदेह केवले कहते हैं। तो वो जो मुक्ति हो जाए सर्वभरी, वो ही एक आनंद का, खुशी का, प्रसन्नता का दिन होता है। तो संत महात्माओं का वही दिन मनाया जाता है, उनकी बरसी आती है तो बरसी के दिन वो दिन मनाते हैं। उस दिन सब भगवान का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, जिससे उनको ये पद मिला है, वो जो साधन है, वो जो हमारे को बता गए हैं, उसके अनुसार हम चले उस परमात्मा तत्व तो को प्राप्त करें। उसी दिन को मनाने के लिए आज का दिन है, ये श्री दयाल जी महाराज का दिन है। संत जितने हुए अपने सिद्धल खड़ापा संत हरियाणा आदि शाहपुरा, ये खास रामस्नेह संप्रदाय कहलाती है। इसमें क्षमा करना, मैं पक्षपात तो नहीं करता हूँ, पर तो पक्षपात हो जाता है। दयाल जी महाराज बड़े प्रभावशाली संत हुए, ये दूसरे संतों की तरह नहीं हुए हैं, इसमें विलक्षणता है। इससे पहले श्री रामदास जी महाराज जी विलक्षणता है। दयाल जी महाराज में कविता आदि की और भजन की बहुत विशिष्टता है, और श्री हरिदास जी महाराज में जो विदेह केवल होता है और जिसमें सहजा मार्ग सहज का सहज किया विश्राम हरिया जीव शिव का एक नाम एक ठाव हरिया जयवर दास गुरु नाम निरंजन देव काया देवर देहरो सहज हमारी सेव। तो सहज सेव है ये सहजावस्था का जितना है रामदास जी महाराज ने वर्णन किया है, इतना मैंने कथा वाणी सुनी है, इतना वर्णन दयाल जी महाराज में भी नहीं आया है। सहजावस्था का वर्णन मैंने ख्याल पूर्वक सूर सागर में रह करके वाणी पूरी सुनी है मैंने। रामदास जी महाराज सुनाओ, दयाल जी महाराज की बात सुनाओ और शिवराज जी महाराज आदि विरुद्ध शाखा की बातें सुनाओ, मैं सुनी है। तो सुनी में इतना सहजावस्था का वर्णन नहीं आता है। दादू जी आदि समझ में नहीं आता है, कबीर साहब के पद अगर कुछ आता है तो सहजावस्था का एक वर्ण है वो बहुत विलक्षण है। सहज हमारी सेव कितना अपना परिचय दे दिया एक साखी में, जय मददास हरिया जय मददास गुरु और राम निरंजन देव काया देवल देर घटी में घटी में देवल घटी में देवा घटी में सहज करे मन सेवा। तो सहज भाग का वर्णन बहुत विलक्षण रीति किया है महाराज ने। नाम परिचय में भी प्रकरण है सहज कर्मण कर सहज पूजा सहज सा देव नहीं और पूजा, इस तरह से सहजावस्था का वर्णन है। ऐसे कबीर साहब में साधो भाई सहज समाधि भली, उन्होंने सहज समाधि का बहुत विशेष विकास सबसे सहज अवस्था है। सहज अवस्था का तात्पर्य क्या है, बड़ा सीधा सरल है। सहज स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, ये जितनी अवस्थाएं प्राप्त की जाती है समाधि आदि वो सहज नहीं है। सहज समाधि स्वतः सिद्ध का नाम है। गीता ने तो कर्मियों को सहज बताया है, कर्मों के विषय में कितनी विलक्षण बात बताइए। सहजन कर्म कौन थे सदोष मित्यजेत, सहज कर्म है उसका त्याग नहीं करना चाहिए। जो स्वाभाविक तुम ब्राह्मण आश्रम आदि का जो कर्म है वो सहज कर्म है। तो सहज के दो अर्थ होते हैं, एक तो स्वाभाविक और एक सह जाए थे जिस जन्म के साथ ही पैदा हो गया उस नाम सहज है। तो जन्म जिसमें जन्म वर्ण में जिस वर्ण में जन्म लिया ब्राह्मण के जन्म हुआ तो ब्राह्मण का कर्म वह सहज कर्म होता है। क्षत्रिय जाति में जन्म लिया तो क्षत्रिय के कर्म होते वो सहज कर्म होते हैं। वैश्य घर में जन्म लिया तो वैश्य के कर्म वो सहज होते हैं। शूद्र के घर में लिया तो शूद्र के कर्म वो सहज कर्म होते हैं। तो सहज कर्म सदोष मंदिर सहजन कर्म कौन थे सदोष मंदिर सहज कर्म में दोष आदि त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन क्षत्रिय धर्म में हिंसा मानते थे कि ये बड़ा तत्किन कर्मणि घोरे मांगनी हो जैसे केशव घोर कर्म कहा इसको। भगवान ने इसका उत्तर दिया श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा स्वदृष्टता स्वधर्मे श्रेय पर धर्मो भयावह। तो उसको घोर कर्म कहा उस भगवान कहते नहीं श्रेयान स्वधर्मो विगुण विगुण कहते हो तुम घोर बताते हो वो सहज कर्म है वो श्रेयान है सबके लिए श्रेष्ठ है। उसी को बताया है समो दमस तप शोचम शांति मार्जम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम क्षात्रिय कर्म स्वभावजम वैश्य कर्म स्वभावजम शूद्र स्यापि स्वभावजम। वो स्वभावज है वो सहज कर्म है। और वो शुभ होता है सहज होता सहज भी होता है। मनुष्य जन्म के साथ पैदा हो गया ऐसे मनुष्य का परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेना ये सहज कर्म है। ये तो लोगों ने अभी मान रखा है कि बड़ा भारी कठिन काम है परमात्म तत्व की प्राप्ति बहुत कठिन है। कठिन नहीं है ये तो सहज है। मनुष्य जन्म हो जाए उसके बाद परमात्म तत्व की प्राप्ति तो सहज है स्वतः। गीता की टीका लिखने लगे जब तीसरे अध्याय का विवेचन करने लगे तो विभीषण से मैं वर्षों तक करते उतना ख्याल नहीं हुआ, टीका लिखते समय ख्याल आया, क्योंकि टीका लिखते तो सावधानी करनी पड़ती है, पूरा पूरा विचार कर हर एक आदमी पढ़ेगा देखेगा तो जहां तक बड़े अपनी बुद्धि लगाकर ठीक समझना है। तो उसमें हमारे समझ में आई बात कि मुक्ति जो कल्याण की बात है, मैं एक बात कहता हूँ आप उल्टा मत लेना, दुरुपयोग हो जाएगा, मुक्ति स्वतः हो जाएगी। अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार ठीक मर्यादा से चलो तो मुक्ति के लिए स्वतंत्र साधन करने की जरूरत नहीं है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि विन्नति मानव, अपने कर्मों से परमात्मा का पूजन करके वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवाप्स्यत, परम श्रेय कल्याण की तरफ जिसे बड़े कोई श्रेय नहीं वो उसको हो जाएगा। अपने कर्मों के द्वारा उन पूजन परस्पर सबका पूजन किया जाए समझा। तो उसने खास बात बताता हूँ आप ध्यान में अलग करके, दो आदमी बैठे थे उनके सामने, भूखे थे वो तो सामने सब पदार्थ रख दिए, भोजन के सब पदार्थ रख दिए सामने, और उनके हाथ के यहाँ पर एक लकड़ी बांध दी ऐसे ऐसे, अब दोनों बैठे हैं, अब भोजन सामग्री सब सामने, परंतु अब हाथ ऐसा करे तो खा सकते है ना, अब ऐसे हाथ करे नहीं, यहाँ लकड़ी बनी गई है तो कैसे खाओ, तो वो ऐसे खा नहीं सकते। बड़ा विवाद पर है, विवादास्पद ये विषय है, पर इसमें भी अगर देखा जाए तो मनुष्य शरीर से ही संसार पैदा हुआ है, आरंभ मनुष्य शरीर से ही हुआ है, और जब मनुष्य शरीर मिल गया तो ये आखिरी शरीर है। अब आखिरी शरीर में यहाँ अगाड़ी कहाँ जन्म होगा उसकी अपनी तैयारी कर दो, उस शरीर में उस शरीर से तैयारी करके अगर जैसे चाहो वो चले जाओ, तो यहाँ से सब तरह लाइन जाती है। ये तीन और पांच पांच गतियां है, गीता वर्णन गया है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वसा, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। एक ऊर्ध्व गति है, एक मध्य गति है, एक अधो गति है। ऊर्ध्व गति ये दो भेद है, दुम्लो पास आने की और न आने की, दो ऊर्ध्व गति है। ऐसे अधा गति अधो गति ये दो भेद, एक स्थान विशेष नरक है, एक योनि विशेष नरक है, ऐसे दो भेद अधो गति के हैं, एक मध्य गति का, ऐसे पांच भेद है। फिर आमान तो सैकड़ों भेद है, परंतु मुख्य भेद ये है जन्म मरने का। तो मनुष्य शरीर सब हो गया तो इसमें तुम्हारी मर्जी हो ऊर्ध्व लोक को जा सकते हो और अधो लोक को जा सकते हो और मध्य लोग को जा सकते हो और सबसे अतीत परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हो। रामायण में आया है कि ये मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ शरीर कौन शरीर है, तो दुर्लभ मानव देही, सबसे दुर्लभ मानव देही, जीव चराचर जाचर असर सब जीत ये चाहते हैं। देवाना भी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा ये मनुष्य शरीर है, इसकी सबसे अधिक महिमा गाई गई है। अधिक महिमा गाई गई है किस विषय को लेकर, शरीर को लेकर नहीं है, शरीर में जो विवेक शक्ति है उस शक्ति से आप कितना काम कर सकते हैं इस बात को लेकर के है। नहीं तो पंचरत्न की अधम शरीर, शरीर को अधम बताया है रामायण ने, और उसको सबसे दुर्लभ शरीर बताया है। तो वहाँ स्वर्ग नरक, नरक स्वर्ग अपवर्ग दिशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, ये पांच ही धन बताए बताई इसकी महिमा कहते हुए नरक आया सबसे पहले, नरक स्वर्ग और अपवर्ग मुक्ति और ज्ञान विराग और भक्ति, ये छह तो बताई, इनकी प्राप्ति मनुष्य से होती है। तो इसमें पांच बताए, एक इनमें नरक बताया, नरक दो तरह का है, एक स्थान विशेष नरक है, एक योनि विशेष नरक है। तो उसकी प्राप्ति मनुष्य शरीर से होती है, तो मनुष्य शरीर से ही आरंभ है, जन्म मरण आरंभ मनुष्य शरीर से ही है। और मनुष्य शरीर आ गया तो आरंभ आप करोगे तो होगा, नहीं तो मुक्ति स्वतः है। तो तीसरा अध्याय लिखने लगे तो उसे ऐसा बिल्कुल स्पष्ट मालूम हुआ कि इस मुक्ति के लिए नया कल्याण करने की जरूरत नहीं। इसमें झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि पाप अन्याय न किए जाए तो स्वतः इसका कल्याण हो जाएगा। स्वाभाविक अपनी लाइन पर ठीक रहा तो श्रेष्ठ से कर्मणि अभिजता संसिद्धि लभते नरह। ये 18वें अध्याय में यही बात है। तीसरा अध्याय इसका विवेचन किया अच्छी तरह से तो अपने अपने कर्तव्य में ठीक रहे। जैसे साधु अपनी साधुता का काम ठीक करे, गृहस्थ अपने गृहस्थपन का काम ठीक करे, भाई अपने कर्तव्य का काम ठीक करे, बहन अभी अपने अपने कर्तव्य को अपनी लाइन पर ठीक चलते रहे, उस लाइन से इधर उधर न हो तो मुक्ति स्वतः ही है। मुक्ति स्वतः ही इस वजह से उसको सहजावस्था का ही है। सहजावस्था है वो मुक्ति की, वो असहज नहीं है, कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है, वो निर्मित नहीं है, निर्माण नहीं करना है उसमें, वो तो स्वतः सिद्ध है, निर्माण अवस्था है वो स्वतः स्वाभाविक। तो सहजा ही मुक्ति हो जाएगा, सहज ही स्वतः ही तो कब हो जाएगी जो लाइन का त्याग नहीं करेगा। तो अपनी लाइन में ठीक तरह से चलना, ये ठीक चलने में ठीक हो जाए। अब वो उपदेश है उसके लिए दो है शासक, एक तो शासक राजा होता है और एक संत होते हैं, ये दोनों का शासन चलता है। तो संतों के शासन में चलने वाला का कल्याण हो ही जाएगा, जो संदेह नहीं। और संतों के शासन को नहीं मानते तब राजा को दंड देना पड़ता है, उनको ठीक रास्ते पर लाने पड़ते हैं, तो रास्ते पर लाने पर उनका कल्याण हो जाएगा। रास्ते कुछ मत चलो बीमार के पछताशो, तो बीमार गए उसमें महाराज पतन होता है, और मार्ग में चलता रहे तो पतन कैसे होगा। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर कोई किसी वर्ण का किसी आश्रम का हो, वो मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई ज्ञान हो, वो जो उनकी मार्ग में मर्यादा है उस मर्यादा से इधर उधर न हो, उल्लंघन न कर जाए, ठीक नेक नियत से हृदय का शुद्ध भाव रखते हुए अपने अभिमान और स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित कैसे हो, इसमें स्वकर्मणा तो भेजिए, अपने कर्मों के द्वारा अपने जो जो करते हैं उनसे सबका इधर उद्धार हो जाए, इस भाव से सबको सुख पहुंचाता रहे, आराम पहुंचाते, अपने सुख की अपने लोभ की दो चीज है, ये बहुत बाधा देने वाली दो चीज है। दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में बात आई है। 44 चौका चौका होता है, चार चार तो चार दो होते हैं, दो बातें हैं उसमें। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया भृत्येदसा, एक तो भोग भोगना सुभोगना और ऐश्वर्य संग्रह करना, यहाँ का संग्रह करना, एक रुपये इकट्ठा हो जाए, चीजें इकट्ठी हो जाए, संग्रह हो जाए, जमीन जायदाद आदि बहुत हो जाए हमारी, ये संग्रह की इच्छा और एक सुभोग की इच्छा, ये दो इच्छा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने देती। तो परस्पर भावेन तो क्या होगा कि सुख अपने को नहीं लेना है, सुख दूसरों को देना है। सुख और दुख भोग है, ये भोग कहलाता है। सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार भोग, सुख अथवा दुख से किसी एक का भोग करना उसका नाम भोग है। तो सुख का भी भोग है, दुख का भी भोग है, दोनों भोग होते हैं। ये तो भोग योनि नहीं है, मनुष्य योनि, ये भोग योनि नहीं है। नरक है भोग योनि है, स्वर्ग है वो भोग योनि है। ऊंचे लोगों में अच्छे अच्छे जाकर के वह सुख भोगोगे, वो भोग योनि है, मोक्ष योनि नहीं, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे नरकों में 84 लाख दूनी में जाकर दुखों को भोग रहे तो वो भोग योनि है। तो भोग योनि में मोक्ष नहीं होता है, भगवान की तरफ से मना नहीं है, वो सब जीवों की मुक्ति हो सकती है, नार की जीवों की भी, स्वर्ग के जीवों का भी, यहाँ रहने वालों के लिए, सबके लिए मुक्ति खुली है। परमात्मा सब जगह तैयार है, सबके लिए तैयार है सदाई, परंतु मनुष्य शरीर में मुक्ति प्राप्त करने की बहुत सी कलाएं हैं, बहुत विलक्षण विलक्षण संप्रदाय हैं, उनके अनुसार चल करके वे अपना कल्याण कर ले। इस तरह की बात मनुष्य शरीर में आई है। तो मनुष्य शरीर की विशेष महिमा है, इसको कर्मयोनि कहते हैं। मनुष्य शरीर के सिवाय भोग योनि, मनुष्य को कर्मयोनि, पर कर्मयोनि नाम तब है जब इसमें कर्म किए जाए, कर्मों का फल भोगा जाए, ऊर्ध्व और मध्य अधोगति में, तो उनके लिए तो है कर्मयोगी। वास्तव में यह है साधन योनि, कर्म योगी नहीं, साधन ही होनी है। साधन करके परमात्म तत्व को प्राप्ति कर लिया जाए। इस वास्ते दुर्लभो मानुषो देह लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुशं भवान्ते मानुष्यम्। मनुष्य शरीर सुदुर्लभ है, ये प्राप्त हो जाए तो फिर तो मनुष्य को मुक्ति मिल गई। मन का देही जब मिली पंच कोश रहो पंथ, लख 84 कोश फिर अंतर परे अनंत। अब तो 5 कोश है, बहुत नजीक है मुक्ति। अन्नमय प्राणमय ब्रह्ममय विज्ञानमय आनंदमय 5 कोश उस पार हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, फिर तो लख 84 कोश और होगा। कोश नाम संयोग का भी है, जिस रहता खजाने का नाम भी है, कोश खजाने का नाम भी है, ज्ञान का नाम भी है। तो इतना कोश आ जाएगा बीच में, लख 84 लाख कोश दूर हो जाओगे परमात्मा की प्राप्ति से। और यहाँ 5 कोश का यह रास्ता, 5 कोश बहुत जल्दी है। इस बार संतों की वाणी में 5 कोश पर लिया पनैया शब्द भूमि जाए चीना, 5 कोश पर लिया पनैया जूती जो चाहे 5 कोश सट चल दिए। ऐसे संत कहते हैं 5 कोश में लिया पनैया, ज्यादा ज्यादा दौड़ में ना जूती हाथ में लड़ दौड़े अगर जूती से दौड़ने में देर लगे जरा, उतना दौड़ा नहीं जाता। इस बात खूब जोर से दौड़ना है तो जूती लो हाथों में, फस दौड़ो थूक मुठे में तो दौड़ना तो बहुत है। तो इस तरह से दौड़े तो बहुत जल्दी काम हो जाए। तो संतों लिया पंच कोश में लिया पनैया और शब्द घूम जाए चीना, सात गुरु कर दे शुभे सात को भी कहा। तो ये सब काम मनुष्य शरीर में है, तो मनुष्य शरीर के साथ इसके मुक्ति का संबंध है। तो संत महात्मा लोग जीवन मुक्त हो जाते हैं, और नहीं तो सित्वाश्याम अंत काले पे विनु निर्वाण मृति विहाय कामान ये सर्वान पुमास्तति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मधि गति निरहंकार ब्रह्मस्थिति, जहाँ अहंकार नहीं तो वह ब्रह्मस्थिति हुई। ये अहम मैं जो पढ़ा है एक दिन पकड़ करके, इस मैं को छोड़ने से मुक्ति तत्काल है। निर्ममो निरहंकार है तो अहंकार रहित तो स्थिति क्या हुई, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति है। इस बार 7वें अध्याय में प्रयाण काल मानते विधि युक्त युक्त से मेरे को प्राप्त हो जाए, ये 7वीं बात आई है। 7-8 अर्भ में 7 प्रश्न है, 7 ही उत्तर है, 7 ही श्लोकों में प्रयोग आ गया है। अंत काले से माम स्मरण रूपा कल एवं भगवान को याद करता जाता है तो मुक्त हो जाते हैं, संदेह नहीं। तो भगवान है वो सब जितने दुनिया है उनसे अलग है, अलग है, और वो परमात्मा की प्राप्ति सहज है। कठिन तो संसार की प्राप्ति है, क्योंकि संसार की प्राप्ति के लिए ऊर्ध गति अधोगति जाती है। इस वास्ते सहज मार्ग बताया, स्वकर्म सहज कर्म कौन देगा। रामायण में भी आया है कि ये है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये अरे तो नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी निशेनी बताया, निशेनी होती है, निशेनी चढ़ा भी जाता है उतरा भी जाता है। तो नीचे जाना पड़े तो उतरना पड़ेगा, और ऊपर जाना है तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और मनुष्य में ये क्या है कि मोक्ष के द्वारा दरवाजा आया हुआ है, दरवाजा ना उतरना है ना सीधे जाना है, साफ ही सामने परमात्मा की प्राप्ति है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अरे पायन से ही परलोक सवारा, तो सो परत्र तो उपा वही से धुनधुनी पचता है, आप पढ़ते ही हो सुनते ही हो, तो ये सीधे मुक्ति का दरवाजा है। इस वास्ते संतों ने कहा तुम्हें अमो पाए अमोलक पोरसा, ये सब श्री क्यों का तो नहीं, अमोलक पोरसा प्राया है, ये चिंतामणि है, ये भगवान का शरीर दिया है। न तेरा चोला रत्न अमोला बिरथा खोवे बतना, चोला रत्न अमोला है तो अमूल्य रत्न है ये, कि इससे सदा के लिए मुक्ति हो जाए, अनंत जन्मों के पापों का नाश करके इस जन्म में मुक्ति प्राप्त कर ले, ऐसा मौका मनुष्य शरीर में मिला है। तो ये मनुष्य शरीर कितना विलक्षण है, कितना अलौकिक है, कि जो स्वतः मुक्ति हो जाती है। इस बात से उस सहज अवस्था है, सहज मार्ग, सहज मार्ग है तो दोनों सहज स्वतः ही है, स्वतः सिद्ध है, सबको सहज मार्ग है। मनुष्य मात्र के लिए कल्याण सहज है, स्वाभाविक है। ऊंचा कर जाओ तो काम करना पड़ेगा, नीचे जाओ तो काम करना पड़ेगा, तो निशरणी है, निशरणी में चढ़ना पड़ेगा उतरना पड़ेगा, और ये है दरवाजा सीधे ही, तो दरवाजे में ना उतरना चढ़ना है ना उतरना है, सीधे मुक्ति में जाना है। तो अधोगति में जाने में भी निशरणी होती है, और ऊपर चढ़ने में निशरणी होती है, सरना उतरना पड़ता है, मुक्ति सीधा है। तो सीधे मार्ग में केवल कल्याण हो जाए, इससे ऐसी विलक्षण बात है ये। अब इस तरफ ध्यान नहीं देते, रात और दिन पर कर रहे, उड़ने लगे भोगेश्वरी प्रसाद, भोग भोगना ऐश्वर्य संग्रह करना, रात दिन में लगे। अरे काम तो क्या छेड़ दिया, किस लिए आए थे, क्या करने लग गए? मानव शरीर में अपना कल्याण करने के लिए आए थे, वो तो भूल ही गए। संतों की आती पानी में कि एक बारात चली, ये गांव में पहुंचे, क्या है कि सब बारात है जान जा रहे हो आप। चल ठीक है, चालू जाओ आप। तो जाने बीन तो नहीं दी है, बीन है तो बीन तो भूल गए हो, और कोई चीज नहीं, कपड़ा सब है, गहरा कपड़ा, बड़ी बाना सब तैयार, हम सब ले आए हैं, रुपये पैसे भी ले आए हैं, रोटी कौन खिलाएगा, खिचड़ी कोई खाने मिलेगा नहीं, वह बींद आगे मिले सभी। अरे वो तो भूल गए जयराम जी जी, ऐसे बींद भी होनी, कहो कहो कौन काम की, बींद भी होनी जान, कहो कौन काम की, बींद भी होनी जान क्या काम रही, ऐसे भजन तो भूल गए साहब। और तो मन बताओ सब ठीक किया है, वहाँ मकान भी ठीक बना लिया, रुपया भी इकट्ठा कर लिया, लोगों में नाम भी कर लिया, ब्रह्मांड पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया। अरे मुक्ति करी कि तो भूल गया जयराम जी जी। अरे खास यही तो प्रयोजन था मेरे शरीर का, कभी से प्राप्त कर ले परमात्मा की प्राप्ति, के तो सब भूल हुई, तो भूल हुई तो आया किस लिए, मनुष्य क्यों आया, खालते मोदते नित्यम सुन का शुकर है खरा, कुत्ता है, सुअर है, गधा है, ये भी खाना पीना करते हैं, सोना करते हैं, आराम लेते हैं, बाल बच्चों से प्यार करते हैं, मोह करते हैं, लड़ाई करते हैं, नींद लेते हैं, आहार निद्रा भय में सुनन से सामान्य मेरे प्रभु नारायण। मनुष्य में यही है, और क्या है, खाना पीना है, सोना है, आराम करना है, लड़ाई झगड़ा कर लेना है, जीत कर देना है, कबूतरों को देखा विचार लाठी नहीं है तो पंखा से लड़े और का से लड़े, तो है लड़े, तो ये कौन सा काम भाग के रह जाएगा, ये तो काम हरेक जोड़ में हो जाएगा। परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति का मार्ग इसमें बना है, इस मनुष्य शरीर के लिए, तो वो करो किसा, ये तो भूल गए, नहीं तो भगत ही नहीं है, भजन करने के लिए भगत नहीं है, और भगत कौन वास्ते है, फंसने के लिए भगत मिले, नरकों में जाने के लिए भगत है, 84 लाख जूनी में जाने के लिए भगत है, पाप करने के लिए भगत है, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करने के लिए भगत है। हमें बड़ा आश्चर्य आता है, दशा क्या हो रही है, सरकार है वो तो मुसलमान है गली गुली गुलाम हो रही है, संसार है झूठ कपट बेईमानी गुलाम हो रहे हैं। बड़े बड़े सेठों की बातें सुनता हूँ, कहता हूँ, बात पूछता हूँ कि झूठ कपट भी तो काम नहीं चले, अरे सरकार के मुस्लिम बिना भी तो काम नहीं चले। अब तुमने क्या इष्ट बनाया है, पालन करो इनका भी, रुपये भी इकट्ठे करो, मुसलमाना का भी पालन करो, सबके साथ स्नेह करो, पर तुम परवशता क्यों करते हो, तुम परतंत्र क्यों होते हो, पराधहीन सुपने सुगुनाए, अरे ये जो पापों के पर हो रहे, झूठ कपट भी मेरे महाराज काम नहीं चलता, काम नहीं चलता का अर्थ क्या, मुक्ति हो जाएगी, उद्धार हो जाएगा, काम तो चला तो झूठ कपट नहीं चलेगा, जन्मों के मरोगे, जन्मों के मरोगे, नरकों में जाओगे, ये काम चलेगा। पर तो चेत ही नहीं करते, होश में नहीं आते कि आप कर क्या रहे हो, आप अन्याय के परवश, अन्याय के वश में क्यों हो रहे हो, अनिति के वश में क्यों हो रहे हो, पापों के वश में क्यों हो रहे हो, आप थोड़ा सा चौक करो, आप स्वतंत्र हो, कोई प्रारब्ध कोई बलवान शैतान आपको नहीं है जो कि पापों में लगाता हो। अर्जुन ने पूछा तो कहना प्रयोगतम पापम सरती पुरुष अनिच्छन अभी न चाहता, वही पाप का आचरण करता है, कारण क्या है कि काम ऐसा क्रोध ऐसा कामना सुख भोग में दो भोग ऐश्वर्य, पदार्थों का संग्रह करना, रुपया इकट्ठा करना और भोग भोगना, कामो भोग परमा एतावती निश्चित है, निश्चित कर दिया बस इतना ही काम है। अरे कर क्या रहे हो आप, मनुष्य शरीर में इतना ही काम है, तो व्यवसाय दूध समाध हो नहीं दिया थे, दूसरे अध्याय 41-44 तक व्यवसाय तो बुद्धि का वर्णन है, निश्चय बुद्धि एक है कि जिससे अपना कल्याण हो जाए, वो जो आप कर ही नहीं सकते, उधर ध्यान ही नहीं है, अरे कर रहे हैं सब काम ही, तो बींद भी होनी जान है ये व्यंत है ही, खास जो काम करना चाहिए वो तो भूल गए और दूसरे काम में लगे रात दिन। तो बहनों भाइयों सज्जनों आप कृपा करो, जरा इधर ध्यान दो, मेरी बातें सुनते हुए आप नोट कर लो, इसमें जो शंका है मेरे से पूछो, खूब बताऊंगा मैं अच्छी तरह से। इस विषय का मेरे अध्ययन है, मेरे पढ़ाई की हुई है, इसकी सुनी हुई है, अच्छे अच्छे संतों से मैंने सुनी है, संग किया है। तो आप थोड़ा सा विचार करो, अपना आप कल्याण चाहते हो तो ऐसे क्यों अधोगति में क्यों जा रहे हो? मौका बड़ा सुंदर मिला हुआ है, अवसर बड़ा अच्छा आया हुआ है। कलयुग का समय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या, काल कर्म और ईश्वर को झूठा दोष देना, तो काल को दोष क्या देना कि कलयुग है तो कलयुग नहीं है क्या? अरे कलयुग सब जुग आन नहीं, जो कर मेरे विश्वास, राम गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। तो बिना प्रयास किया तो कैसे अधिकार बात है, बिना परिश्रम के परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा बड़ा शुभ रास्ता है, बड़ा सरल है, पर इस तरफ आप ध्यान देते ही नहीं। तो ये जो समारोह हो रहा है संतों को दिन को लेकर, जिन संतों ने उस तत्व को समझा है, पाया है, सबको डंके की चोट कहा है कि ऐसा लाभ होता है, तुम आकर देख लो, कोई आओ कोई देख लो, श्री राम धड़ी छोड़े बड़ी सबको ही खेलो आए, दावा नहीं संतान जी तो सो ले जाए, ये तो सबके सामने पड़ी हुई है, किसी से छिपाव की बात नहीं है, ऐसा कर लो कल्याण अपना। जानते हैं मानते हैं और कहते भी यार संतों के प्रति भाव भक्ति में रखते हैं, परंतु तो सोचते नहीं है क्या कर रहे हो आप, किधर जा रहे हो, और आपके लड़का लड़की किधर जा रहे हैं, क्या दशा उनकी हो रही है, आप सोचते ही नहीं हो क्या देश की दशा क्या होगी। मैं तो विचार करता हूँ तो एक दुख होता है, अब क्या करें, विदेशों को यहाँ अधिकार दिया, वे कहते हैं नीम नीम सब सरकार के हो गए, अमेरिका के हो गए, अब इसी नीमोली पत्ती निम से आप ले नहीं सकते, अब ये हुआ फिर हो जाएगा आम, ऐसे ही आम हो जाए फिर हो जाएगा खेती से भी, जिनके घर में मिल सकती है कपड़े के लाखों करोड़ों रुपयों का कपड़ा निकलता है, पर मिल चलाने वालों को एक हाथ भी कपड़ा लेना कब पड़ता है, जब ठेठ आकर करो सरकारी हुकुम होगा तब तो मिलेगा, नहीं तो मिल नहीं सकता। इसलिए खेतों का अन्न भी आपको मिल जाए मुफ्त ये नहीं होगा, सबके लिए रसीदा कटेगी तब खेती करो आप, अन्न मिलेगा पीछे आपको, ऐसी दशा होगी, ये आरम्भ हो रहा है अभी, विदेशों को बुला करके कर रहे हैं, इसकी दशा ये होने वाली है। तो ये संसार में क्या कर रहे हैं, आश्चर्य आता है हमारे को, ये बुद्धिमान समझदार कहलाते हैं, कितना परवश को हो रहे हैं, कितनी विचित्र दशा है आप अभी, ये क्यों लड़ रहे हैं, मेरे को खुशी मिले मेरे को खुशी मिले मेरे को खुशी, अरे खुशी तो मिलेगी पर सत्यानाश हो जाए तो खुशी का राज्य करोगे क्या, सब नष्ट हो जाएगी संपत्ति, तो किस पर राज्य करोगे, होश नहीं है। कर्जा इतना ले लिया है कि आज हिंदुस्तान में कोई बच्चा पैदा होता है 5-6 हजार रुपया कर्जा लेकर पैदा होता है, जितने प्राणी है अर्जुन हिंदुस्तान में उन्हें एक एक के प्रति 6-6 हजार रुपया पाती है, इतना कर्जा सरकार का है विदेशों का, अब वो कर्जा ले फिर भी उधर जा रहे हैं, फिर कर्जा ले राजी हो रहे कर्जा लेकर के, जो महान उत्पन्न होने की चीज है, सब तरह की चीज पैदा होती है, 12 महीने में 6 ऋतु होती है, 2-2 महीने ऋतु, 6 ऋतुओं में कितनी कितनी चीजें पैदा होती है, किसी देश में ऐसा नहीं है, किसी में ठंडी ज्यादा आती है, किसी में गर्मी ज्यादा आती है, किसी में वर्षा है, किसी में कुछ है, परंतु यहाँ इतने विभागों में कितनी तरह की गरीब होतिया वृक्ष और कितनी तरह की पैदा होती चीज, तो अनेक तरह की चीज है, ऐसी ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र मर्यादा अलग अलग है, ब्रह्मचारी गृहस्थ भानप्रस्थ सन्यासी विभाग, वो विभाग खराब हो रहा है, विभाग नहीं हो सब मिट जाए एक हो जाए, अरे भाई एक नहीं है सवाल, ये बात है कि सब जो समझा जाए सब खाओ भी एक के साथ में, तो ये तो समता होती है प्रलय में, प्रकृति में सत्व रजतम इनकी साम्यावस्था में महाप्रलय होता है, और इसी विषमता में संसार चलता है, तो ये सब विषमता का विभाग है, ये संसार में चलाने वाला है, सबको एक करोगे तो प्रलय हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ये विषमता से चलता है समता से नहीं चलेगा। परमात्म तत्व में तो सम होने से प्राप्ति होगी, यही दे देता सर को ये शांत साम्य स्थित माना निर्दोष अंगी परम सब परम ब्रह्म तस्मात्म स्थिता, तो उस परमात्मा की प्राप्ति में तो समता कारण है, फिर संसार में चलने में तो विषमता कारण है, तो विषमता बाहर से भीतर से समता, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कवि ये सब लगाया गया, समदर्शी ना एक परमात्म तत्व को देखे उस दिन खाना पीना एक करते शुरू कर, अब शास्त्र निषिद्ध बात शास्त्र में बात मानते नहीं। धर्म को पालन करेगा तो इलेक्शन वोट नहीं चलता। विचार करो क्या बुद्धि है, क्या विचार हो रहा है, सोचते नहीं कि परिणाम क्या होगा, ऐसी दशा क्या होगी। वेद से पूछा कि नीति है वो धर्म के बिना, धर्म के बिना नीति विधवा है, विधवा राजनीति, धर्म नीति नहीं राजनीति। तो राजनीति है धर्म के बिना, विधवा है। अब धर्म को छोड़ तो विधवा हुई, इनका श्रृंगार सब गया, इसकी सुंदरता सब गई, खत्म हो गई। या फिर राज्य होगा कि धर्म रहित होना चाहिए। क्या बुद्धि हो रही है विचित्र, अस्त जाता है। कहते हैं, समझाते हैं, सुनाते हैं, न भाई बहन मानते हैं, न राज मानता है, न आप प्रजा मानते हो। हम कहते हैं सुनाते हैं, नहीं मानती मेरी बात। हम क्या करें बताओ, कहाँ जाए, किसने कहे, आपसे कहेंगे, हम और कहेंगे। आप बोले अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, पाप मत करो, झूठ कपट मत करो, बेईमानी मत करो, इनकम टैक्स की सेल सही चोरी मत करो, सीधे सरल होकर काम करो, सेवा परम भाव से तरह सहज तरह से मुक्ति हो जाए। वे जान जान कर कंठ घुला रहे हैं, जान जान कर लोगों की तैयारी कर रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं सब उसमें तैयारी में, कैसे झूठ कपट किया जाए, कैसे ठगी की जाए। सरकार कानून बनाए नया नया और वकील नया नया सुनना चाहिए, जिससे ऐसे बचो इसमें, ऐसे बचो इसमें। झूठ कपट झूठ कपट में ही उम्र जा रही है सोच सोचने में। अरे करके धंधा क्या छेड़ लिया ये धंधा तो मुक्ति का होना चाहिए, जिसमें ज्यादा शादी बेईमानी सब प्रजा कैसे हो जाए। कितनी बेईमानी आ गई, मेरे देखते देखते कितनी सज्जनता थी, सरलता थी, स्वाभाविकता थी, आस्तिकता थी, उस जगह कितनी बेईमानी दुष्टता पर विश्वासघात आदि हो गया, घरों में हो गया, बाप बेटे में मिलती नहीं, पति पत्नी में मिलती नहीं, सास बहू में मिलती नहीं, नंद भौजाई में नहीं मिलती, दिलानी जिठानी का आपस में नहीं मिलती, खटपट हुई। क्या आफत कर लिया आपने, कली प्रभाव विरोध चहू हो रहा सब जगह, बैर विरोध जन। अब बाप बेटा स्त्री तीनों है, माँ बाप है बेटा है, अब वो तो दूसरी पार्टी में उठ देता, वो दूसरी पार्टी में बैठा घर में लड़ाई, एक ही घर का आदमी लेना लेना लड़ाई करे आपस में, कलह हो जाए घर में ही। अब एकता करा, एकता करते ऐसा जोर लगाए, एक एकता कर दी, बस डबल एकता हो गई, एक एकता एक एक हो गया। साथी मुझे है नहीं, सोचो भाई आप विचार करो, कृपा करो, मौका है अभी, बढ़िया सुंदर मौका है। कलयुग में जन्म हुआ है, कली संभाल से अंत्यारिया सार भागी ने, सारे क्या सार भागी ने, तो ऐसा बड़ा सुंदर मौका मिला हुआ है, परमात्मा तो तुम्हें प्राप्ति हो जाए। ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें आती है सामने, जो सुगमता से कल्याण हो जाए। और उसे विचार नहीं है, इसके बारे में विचार ही नहीं है, ये तो विचार ही ऊंधा ही ऊंधा चलता है। लोग ऐसे पैदा हो गए, पुस्तक ऐसे लिख रहे हैं कि धर्म तो करना ही नहीं है, भगवान को नाम कोई चीज ही नहीं है, सब ये तो निरर्थक है, ये तो ढकोसला है पूरा। सोचते नहीं, विचार नहीं करते कि एक घड़ी बनाते हैं उसमें भी बनाने वाला होता है। तो ये जो समुद्र है, पृथ्वी है, तारा है, नक्षत्र है, सूर्य चंद्रमा है, ये बनाने वाला कोई होगा? आप और हम हैं क्या बनाने वाले? आपको बनाने वाले कोई होगा? पर उसे ख्याल है ही नहीं कि इस तो कोई दिखे ना सामने, दिखे नहीं है ही नहीं। अब दिखे नहीं, दिखना कितना होता है, दिखता है हवाई जहाज कितना दिखता है, सूर्य कितना दिखता है, थाली कितना दिखता है, इतना सूर्य हो लक्ष्य शास्त्रांत अरे लक्ष्य तो लक्ष्य ही होना, पृथ्वी से ऊंचा बड़ा है, अधिक है छोटा सा, तो देखने का तो प्रमाण मान लिया, बस देखने का प्रमाण है। अरे बुद्धि को क्या काम करोगे? दृष्टि इंद्रियों की दृष्टि होती है, मन की दृष्टि होती है, बुद्धि की दृष्टि होती है, आत्मा की दृष्टि होती है, परमात्मा दृष्टि होती है। तो परमात्मा दृष्टि से देखो तो आपको ठीक तरह से दिखा था असली बात। अब थोड़ी सी दृष्टि में देख करके उसमें दृष्टि कर लिया। तो भाइयों समय बहुत बढ़िया मिला है अपना कल्याण करने का, और संतों ने ऐसा किया है, उन संतों ने उस तत्व को प्राप्त किया है, देखा है, अनुभव किया है। अनियो दृष्टो दृष्टोन्तस्त अनियो तत्वदर्शी भी शतशत का तत्वदर्शियों ने दर्शन किया है, कि ऐसे नहीं तमाशा नहीं है, करके देखो। और आज भी कोई करता है तो उसमें विलक्षणता आती है, अगर वो विलक्षणता नहीं तो कहां से, ये मूल में कोई चीज हो ही नहीं तो विलक्षण कैसे आती है, अलौकिकता आती है। आप ही लोग इतने इकट्ठे हो गए हो तो सबसे सब मूर्ख तो ही सभी। अब मान सकता है कोई मूर्ख है सभी, भले मान लो, कोई मान ले तो उसको मना कौन करे, परंतु कुछ तुम सोचते हो विचार करते हो तो सज्जनों कृपा करो थोड़े भजन स्मरण में लगो। बच्चे होते हैं तो ये सोचते हैं बड़े हुए तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो कब बड़े हो गए आप, वो अच्छा करने वाला काम कब करोगे, किस दिन के लिए स्थगित कर रखा है, वो अभी से चेत करना है, अभी से याद से याद भी अभी। डिगरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होय राम को नाम जब तुलसी तजे कुसुमाज। डिगरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज आज सुधर जाए, और आज भी अभी, आज भी तो 12 बजे तक होती है, आज और अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए, अब ही आज। कहेंगे हो राम को नाम जब राम जी का हो जाए, जैसे घर का तू हुआ है, ब्राह्मण मानता है, क्षत्रिय मानता है, अपने माँ बाप का मानता है, ऐसे मैं परमात्मा का हो राम और फिर नाम जब देव तमाश कुशन का त्याग करूं, सीधी सारा से बता दी, युक्ति भी बता दी। हो राम को नाम जप, नाम तो जब करते हैं, राम जी का होते नहीं है, होते हैं संसार का, वो मान और बढ़ाई इस बोले करके ले, व्याप्या कर ले, ये कर ले, मान बढ़ाई हो जाए, समार वाह वाह हो जाए। अरे भाई कितना दिन होगी वाह वाह, कई वर्षों पहले मेरे मन में आई कि कालिदास बड़े हुए पुष्पेश लंका नदी सुलंका संदेवेश रामान योषित सुरंभा पुरुषेश विष्णु काव्येशु माधव कवि कालिदास, कवि में कालिदास नाम ही हुआ, ऐसे संस्कृत का कालिदास जन्म में पीछा और अभ्यास करे जहाँ कविता करने लगे, वो कविता करने लगे तो लोग कहते एक कविता तो कालिदास की समान है, इसकी बड़ी बढ़िया कविता है, बोले नहीं नहीं कालिदास समान कहा, कालिदास की कितनी विशेष कविता ये कुछ नहीं। तो उसके मन में एक कालिदास दुष्ट कौन हो गया जो हमारी कवि बता दे, अरे खुद था भी था तो है नहीं, तो आप कमाया काम रखने लीजिए दोष, खोजो जी जी पाल रही कांधे लीने खोश, आपको माया काम रहा, आपको माया काम है, आपको दूर देगा अभी जो कर दे थोड़ी देरी हो जाए तो भैया हल हो जाए, इतनी लगन जल लगी है, कृपा करो कृपानाथ, तो परमात्मा की तरफ जब आंदा था सोचो थोड़ी सी, तो भाई है बहन एक सोचने की बड़ी भाई जरूरत है, पर परवाही नहीं है, रात दिन जा रहे हैं, तो संत जो हुए हैं ये इसे बताने के लिए हुए है, नित्य अवतार माना संतों का हरेक प्रांत में हुए है, मारवाड़ में सब हुए, काठियावाड़ में हुए है, गुजरात में हुए है, कर्नाटक में, अपने देशों में प्रांतों में अलग अलग संत हुए, ग्रामीण भाषा में उन्होंने कविता करके उपदेश सुनाया है अपनी अपनी भाषा में, मारवाड़ी भाषा विश्वास से कही है, और सुनाया था नहीं पहले, पहले आज सुनाया दिन भी, मत भूले मन मोह में भांदो बजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम की तुम ऊँडी देकर नहीं, ऊँडी देकर नहीं यहाँ फुटोड़ा गला करावाले छोड़े अटकों रावण देला, लग तो राशि जोड़ में रुल तो फिर से जीव, मत भूले मन मोह में भांदो बजरे पीव, क्या दक्षा मरे मन कर मूर्ख मन खातर पायो, भजियो नहीं भगवान कहो कवायो और खायो, खायो न सोयो सो क्यों विशेष हो प्यार, आयो चौरासी भूत ने फिर जावण ने त्यार, फिर जावण ते यार नाट गली रो जायो के दास अबूर बिन खातर पायो। अब संतोष समझाने में कमी नहीं रखी है, अरे भाषा धीरे धीरे से मैं सोचने से एक नहीं माने, कह दक्षा हाथ में हीरा आया, समझ बिना बेसुर घाल गोपण पाया, बाहर दिया विजय राजी भेजो एक, समझ प्रीत रोन बैठो गोड माथो टेक, गोडा माथो टेक ऐसा मैं घना गमाया, कह दास हाथ में हीरा आया, ऐसा घना गमाया, तो भाई गमाऊ क्यों, विश्वास है मैंने जम कहा गया है परमात्मा के में, परमात्मा की प्राप्ति कर लो, ऐसा बड़ा मौका सुंदर मिला है, सोचते नहीं कृपा करो कृपानाथ, स्वयं सोचो, दूसरा कहां तक समझाएगा, दूसरा का दिग्दर्शन करा देगा, ये रास्ता है इधर है ठीक बात है, अगर वैसे चलो तो बहुत लाभ कर लोगे, परंतु स्वयं सोचे बिना काम होगा नहीं, सब मारवाड़ी कहावत है सब, आप भी यहाँ जंग पड़ रहे हैं और आप भी यहाँ सर कूड़ जावे, सर तो मरे जाना जावे, मरना पड़े खुद ने। इस वास्ते स्वयं सोच करके और परमात्मा तत्व की प्राप्ति में चलो, जो लाभ हो जाए आपको। तो ये दिन है संत महात्माओं के, ये दिन चेताने के लिए है, ये अपना उद्धार करने के लिए है। उन्होंने जीवन में कितना विलक्षण काम किया है, श्री दयाल जी महाराज की वाणी में कितना विचित्र भाव भरा हुआ है। मैं तो सुनता हूं तो सुन गए भक्त पर, मेरी समझ में नहीं आती ये सब बातें, मैं अपने को पढ़ा हुआ समझता हूँ, दाँत के टाइम बना समझ रहे, इतनी बात मैंने सरलता कह दी, सीधी सीधी सीधी सीधी कह दी, सीधी सरलता में। तो ऐसी बातें है उन्होंने, तो उन्होंने किया है अपना उद्योग, भजन किया है, भजन किया है, तब ऐसी ऐसी स्थिति हुई है और ठीक सिद्धियां, अनंत अपार असीम सिद्धियां पड़ी है, फिर अपार तत्व भरा पड़ा है, कोई भी लेने वाला हो तो उसको सब मिलता है, सबके लिए खुला खजाना है, इसमें प्राप्ति करो महाराज, कृपा करो। अब इसमें कोई शंका हुआ बताओ, मैंने इतनी बातें कही उनमें शंका हुई, आप खूब गहरी गहरी शंका करो, और नहीं तो जीवन को बदलो भाई, जैसे आज दिन तक समय चला गया ऐसे और जीने का समय चला जाएगा, फिर क्या करोगे? अब पछताए क्या, चिड़िया सूख गई खेत, पर तभी तो है यावत स्वस्थ मिलन करे गृह यावत दूरी जरा, तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करो, अन्नदाता कृपा करो, मेहरबानी करो, सच्चे हृदय से चलो, आपका दुनिया का सबका कल्याण होगा, सबका हित होगा। इसमें अविनारी अविद क्या कह रहे, अनिवार्य है ये तत्व, मानो उसकी प्राप्ति अवश्य में आप कर सकते हो, बिल्कुल सबको स्वयं उसका अधिकार प्राप्त है, प्राप्त अधिकार बिल्कुल छुप रहा हो अपने व्यवहार में, देखो परमार्थ में, देखो धर्म में, देखो जिन जाओ देखी पल पोली पोल निकल रही है, साफ ही साफ गलती कर रहे, देखते देखते हमारे देखते देखते क्या दशा हो गई देश की, कितना देश विचित्र था। ये श्री गंगा सिंह जी ने कितनी उन्नति करी अपने राज्य में, कितना विशेष कर दिया, सब कर दे आवाज हमारे सामने, सब नहीं बात है ये कोई पहले पुरानी हो कोई पीढ़ियों की वो बात नहीं है, हमारे सामने की बात है, कितना ठीक तरह से किया, ठीक तरह से राजा हुए थे तो सब राजा लोग काम करते थे, अब वो ठीक वैसे दशा ही हुई है। और परमात्मा बताऊंगा, हमें आश्चर्य आता है, दुख दुख लागे और वासी आवे, अजब जमाना आया है, दशा देख कर दुख होता है, और समझदार समझदार आदमी बातें क्या कर रहे हैं उसको देखते हंसी आती, क्या करते हैं समझदार, और क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहाँ समझ ही रहे, वो समझ आपकी किधर चली गई, कुछ सोचो तो सही, सोचते ही नहीं, मिलकर अपने सोचे विचार करें। मैं अकेला बात कहूं वो मेरी नहीं है, शास्त्रों की है, और उसमें भी फिर अपने विचारो, आप भी सोचो मैं भी सोचो, फिर मिलकर के अपने विचार करो, विचारों का आदान प्रदान करो, जिससे और उन्नति हो हमारी, बहुत विलक्षण बात निकलेगी, विचित्र बात निकलेगी, थोड़ा देर ध्यान दो, एक कृपा करो। नारायण नारायण नारायण नारायण करो, वो सर्वोपरि है, इतना सरल इतना सीधा इतना अपना खास निजू है कि जिसका कोई संसार में अपना अपना है ही नहीं, इतना है सर्वोपरि है, अरे इतना अपना है, इतना सुनते हैं वो, इतना बात है, अब हमारी बात सब सुनता है ना, वो सब कुछ समझा सकता है, पर थोड़ा सा उसकी सन्मुख हो जीव हो, जब ही जन्म कोटि अंग ना सही तब ही सन्मुख हो जाओ, केवल विमुखता है और कुछ बात नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण।